En Jerusalem, Iisus, pe drumul marilor dureri, a căzut sub greul crucii, apăsat de poveri. A răbdat între calvarul, a luat păcatul tău și-al meu și a murit zdrobit pe cruce, el fiu de Dumnezeu. În mormânt l-au coborât pe Domnul vieții împărat și-au crezut că a fost un frânt la Golgota, dar a înviat, a înviat. A rămas mormântul gol, boldul morții l-a învins, căci el e ca un rege unei tăi. Ne-a iubit atât de mult încât a luat asupra lui tot păcatul omenirii. Prințul Sfânt al cerului, ca un miel fără de vină, a fost o jertfă.